جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔